On your marks, get ready i za chwilę odliczamy. Odliczamy do godziny 9 z tak zwanym gumem. I 9 wybiła. Robert Grzędowski, dzień dobry. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Policja zapowiada kontrolę trzeźwości kierowców podczas świąt. W tureckich wyborach samorządowych wygrały partie opozycyjne. Dziś Trójka świętuje swoje 62. urodziny. Surowe kary dla nietrzeźwych kierowców zapowiadają policjanci. Przez cały dzień w wielu miejscach w kraju należy spodziewać się policyjnych patroli. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że funkcjonariusze mogą stosować wnioski o konfiskatę pojazdu pijanego kierowcy. Każdego nietrzeźwego kierowcę, jeżeli zatrzymamy, konsekwencje będą dla niego bardzo dotkliwe, a jeżeli będą to tak poważne przypadki, które obejmuje nowelizacja przepisów, to musi się taki kierowca liczyć z konfiskatą i przypadkiem swojego pojazdu. W czasie kontroli policjanci sprawdzają m.in. przestrzeganie limitów prędkości, stan techniczny samochodów i sposób przewożenia dzieci. Wstępne wyniki wyborów samorządowych w Turcji wskazują na wygraną ugrupowań opozycyjnych. Oznacza to mocniejszą pozycję lidera opozycji, obecnego burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu w wyborach prezydenckich w roku 2028. Po przeliczeniu ponad 90% głosów w wyścigu do władz lokalnych prowadzi Republikańska Partia Ludowa, największa opozycyjna partia w Turcji, oraz inne ugrupowania sprzeciwiające się polityce rządu. W większości dużych miast ich kandydaci obejmą funkcję burmistrzów. Analitycy twierdzą, że Erdogan i jego partia, która rządzi Turcją od ponad 20 lat, wypadli gorzej niż przewidywały sondaże, głównie ze względu na rosnącą inflację i poważne problemy gospodarcze kraju, a także rosnące niezadowolenie wśród ortodoksyjnych muzułmanów. Frekwencja wśród młodych ludzi będzie wyzwaniem podczas czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Unijni politycy liczą na pomoc muzycznych gwiazd. I would welcome any help. Chętnie przyjmę każdą pomoc. Tak mówiła mi niedawno przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Pojawiły się bowiem głosy, że słynni europejscy artyści mogliby pomóc zmobilizować młodych wyborców. Maneskin, Stromae czy Angèle to tylko niektórzy wymieniani artyści. Dyskusję zapoczątkował wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Ku zaskoczeniu wielu powiedział niedawno, że liczy na pomoc amerykańskiej gwiazdy Taylor Swift, która z powodzeniem zachęcała Amerykanów do rejestracji w wyborach. W maju ma być w Paryżu. Pojawiły się jednak bardzo szybko głosy, że Europa ma swoje gwiazdy, z których pomocy mogłaby skorzystać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 koncertów, spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu, a także zapowiedź zmian w programie. Tak, Trójka świętuje 62. urodziny. Na antenie pojawią się nowe głosy, a zespół Trójki zdradzi plany na najbliższe miesiące. Pierwszy koncert już po godzinie 11:00, zapowiada dyrektorka stacji Agnieszka Szydłowska. Zacznie Marcin Masecki ze swoją najnowszą płytą, którą wykona w nieoczywistym towarzystwie Jana Emila Młynarskiego. Dlaczego? To trzeba sprawdzić na naszej antenie. Będziemy mieli także wspaniałe przygody z ekstraklasą kabaretową. Artur Andrus odwiedzi nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej z Janną Kołaczkowską. Mamy też spotkanie z Zagadaną i Renatą Przemyk. Kolejnym koncertem będzie Lech Janerka w Trójce. No i kończymy dzień w klimatach połączenia jazzu z inspiracjami, muzyką całego świata, czyli Kari Sal ze swoim mężem Adamem Bałdychem. A więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl/urodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten sygnał oznacza sport. Jest w studiu Dariusz Urbanowicz, który szeroko się uśmiechnął w rytm Taylor Swift. Nie, no to prima aprilisowy żart był akurat. Darku, co w sporcie? Nie widziałem, że to Taylor Swift. Jak to przy poniedziałku? Mamy nowe notowanie WTA. Iga Świątek rozpoczyna 97. tydzień na tronie liderki rankingu. Pierwsza rakieta świata ma 2790 punktów przewagi nad Aryną Sabalenką. Druga z Polek, Magdalena Fręch, spadła o 6 pozycji na 53. miejsce, a Magdalinet obecnie jest 63. po spadku o 8 lokat. W zestawieniu ATP Hubert Hurkacz zamyka czołową dziesiątkę. Stawce przewodzi Serb Novak Djokovic z 1000 punktów przewagi nad Janiną Dominikiem Sinnerem, Włochem, który wczoraj wygrał 13 tytuł ATP. W finale Miami Open pokonał gładko Grigora Dimitrowa z Bułgarii do 3-1. Dziś ciąg dalszy 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W programie 4 mecze. Już o 12.30 przy Kałuży w Krakowie Puszcza Niepołomice zagra z Radomiakiem. O 15.00 Stal Mielec podejmie Lecha Poznań. O 17.30 Widzew Łódź Korona Kielce. I na piłkarski deser klasyk Górnik Zabrze Legia Warszawa. To o godzinie 20.00. Katarzyna Niewiadoma, druga w wyścigu kolarskim dookoła Flandrii. Na mierzącej nieco ponad 160 km Polka, trasie Polka finiszowała w trzyosobowej grupce. Wygrała Włoszka Elisa Longoborghini. U mężczyzn to już 108. edycja tego kolarskiego monumentu, jak nazywane są największe jednodniowe wyścigi. Rywalizację zdominował aktualny mistrz świata Mathieu van der Poel, który zaatakował na 45 km do mety, narzucając takie tempo, że pozostałym w głowach pozostała tylko walka o miejsce drugie i tę lokatę zajął Włoch Luca Mozzato. Trzeci był Niemiec Nils Polit. A teraz przenosimy się do Afryki, na kenijskie bezdroża. Kierowca Orlen Rally Teamu, Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem po raz trzeci z rzędu stanęli na podium rajdu Safari. Wygrali rywalizację w kategorii WRC2 Challenger. W WRC2 zajęli miejsce trzecie, a w generalce byli na miejscu 10. Wygraliśmy po raz kolejny rajd Safari WRC 2 Challenger, tym razem podium WRC 2. Bardzo się cieszę. To było niesamowite rozpoczęcie sezonu dla nas. Pracowaliśmy z całym zespołem przez kilka miesięcy, żeby tutaj się znaleźć. Dziękuję moim sponsorom, dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi, dziękuję Race 7, dziękuję mojej rodzinie i żonie, która daje mi wielkie wsparcie. Wchodzimy w sezon z dobrym nastawieniem. Rozpoczęliśmy od najtrudniejszej rundy Mistrzostw Świata. Nie było łatwo. Walczyłem przede wszystkim ze swoimi myślami, z ambicjami, a dopiero potem z rywalami i z trasą. Rajd Safari wygrał broniący tytułu Finn Kalle Rovanperä. Dość pogodnie i ciepło niemal w całym kraju. Takim hasłem synoptycy opisują prognozę na wielkanocny poniedziałek. Dość i niemal to słowa kluczowe. Dość pogodnie, bo zachmurzenie pojawi się po południu. Na zachodzie i w centrum z tych chmur delikatnie popada. No i dość czy niemal ciepło w całym kraju, bo nad morzem 14 stopni na termometrach. Choć to też ciepło chyba jak na początek kwietnia. Nawet 26 stopni na południu. I jeszcze ważna sprawa burzowa, a mianowicie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami mogą dziś wystąpić w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Szanse na burze wyliczono tam na 70%. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński. Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale super, ciągle pada. I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto ciągle wpada. Graj w Mini Lotto, bo prognozy są sprzyjające. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Parasolkę możemy zostawić w domu. Bo lecimy na pół roku do ciepłych krajów. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09. Sprawdziłem. Lechia Gdańsk gra jutro, Lechia Nerka dzisiaj. koncert laureata tegorocznych Fryderyków o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co poza tym w Trójce dziś i w nowej ramówce? No, co mogę zdradzić, to zdradzę. Zapraszamy do Trójki. Spędzamy czas razem do 11. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. To Trójka i 12 minut po godzinie 9. Świętujemy dziś, drodzy Państwo, 62. urodziny Trójki, bo dokładnie 1 kwietnia w 1962 roku Trójka rozpoczęła swoją działalność. Program Trzeci Polskiego Radia pod zarządem dyrektorskim Edwarda Fischera. To wszystko się zaczęło 62 lata temu. Długa historia, piękna historia, która dziś także no, ma swój ważny punkt, bo nowa Trójka, takim hasłem opisujemy to, co będzie się działo na naszej antenie od jutra, od 2 kwietnia, w nowej ramówce, zmienionej ramówce, choć nie rewolucyjnej. Mówiła o tym już dzisiaj Agnieszka Szydłowska. A co w kartce z kalendarza 1 kwietnia poza tym? No zacznijmy od tego, że słońce wzeszło o 6.09 i zajdzie o 19.11, czyli dzień już trwa ponad 13 godzin. 13 godzin i 2 minuty, oczywiście po zmianie czasu. Imieniny obchodzą Grażyna, Irena, Hugon, Katarzyna, Teodor, Tomasz i Zbigniew. Wszystkiego najlepszego. Urodziny obchodzi między innymi Trójka. Mamy poniedziałek wielkanocny, mamy lany poniedziałek, mamy prima aprilis dziś także, ale bez żartów mówimy o tych wszystkich urodzinowych niespodziankach. No może nie niespodziankach, bo program urodzin Trójki znany już od jakiegoś czasu. Ja się skupię teraz na koncertach, więc opowiadam, a w zasadzie przypominam. O 11 Marcin Masecki Trio i Jan Emil Młynarski. Ten koncert na naszej antenie. O 13 na antenie i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Artur Andrus z gościnnym udziałem Joanny Kołaczkowskiej. O 17 Renata Przemyk i Dagadana. Tego koncertu będzie można wysłuchać w Trójce. O 19 Lech Janerka. Już o tym wspominałem. O 21.00 Kari Sal i Adam Bałdych. To jest nasz koncertowy program, ale nie tylko koncerty w trójkowe urodziny. Jeszcze ten program będę dzisiaj Państwu zdradzać. Będę sypał. Nie mam żadnych skrupułów. 18 minut po godzinie 9 słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do trójki. Tak, poranne zapraszamy do trójki dziś wyjątkowo od 9 do 11. Od 8 nawet już tu byliśmy. Od 8 do 11, a od jutra 6, 9 to cezura czasowa. Zapraszamy do trójki tego porannego. Chciałem teraz Państwu opowiedzieć o urodzinowych spotkaniach w trójce, ale muszę to odłożyć. Mamy czas do 11, jak mówiłem, więc spokojnie zdążę. Muszę ten punkt programu odłożyć, bo z korytarza zgłasza się Agnieszka Szydłowska. Agnieszko? To niesamowite. Spotkałam na korytarzu na ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 Bartka Wąsika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Tomaszuk zdradzał właśnie, że można cię tu spotkać. Zdaje się, że coś nagrywałeś. Zdradził też, że z Melą Koteluk. Możesz rozjaśnić nam? Czy już mogę rozjaśniać? No jest 1 kwietnia, więc myślę, że to idealny dzień, żeby rozjaśniać. To spotkanie było po to, żeby uświetnić moją audycję, moją autorską audycję Piano Krąg, która od kwietnia zagości na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja się strasznie cieszę, bo cieszę, ale też jednocześnie teraz czuję, że się trzęsę. Cieszę i trzęsę. Takie dwa piękne polskie słowa obok siebie, wyrazy, ale trzęsę się i cieszę się z tego samego powodu, z wrażenia i z radości, że to się rzeczywiście dzieje. Trochę nie mogę w to uwierzyć, ale mam w głowie priorytet. Priorytetem jest to, że chcę się po prostu dzielić tym, co rzeczywiście bardzo kocham, co jest mi bliskie, czyli muzyką fortepianową, w ogóle muzyką i opowiadaniem o tej muzyce i takim właśnie rozświetlaniem tych ciemności w taki przystępny sposób, żeby rzeczywiście podawać tę wiedzę o muzyce nie jako pedagog, tylko właśnie jako praktyk, który już wiele, wiele lat na tym fortepianie gra, koncertuje i współpracuje z różnymi fantastycznymi artystami, takimi jak właśnie Mela Koteluk. Tak, Bartka Wąsika, choć wyjdziemy, bo weszliśmy do pokoju, w którym spotyka się nasza redakcja, ale tutaj gra muzyka, jak słychać, dosyć radosna i pachnie kawa. Bartka Wąsika oczywiście, mam nadzieję, że większość słuchaczy trójki zna, jeżeli nie, to można sprawdzić twoje wspaniałe dokonania, wydane albumy, koncerty i różnego rodzaju współprace artystyczne i to, czy grasz w kwadrofoniku, czy grasz w duecie, czy grasz właśnie na płycie z Melą Koteluk, tutaj też kwadrofonik był zaangażowany. Pianokrąg to z kolei wprost nawiązanie do takiego cyklu koncertów, które wymyśliłeś, które mają dużo wspólnego z muzyką, którą kochasz, fortepianem, ale jednocześnie też komplikacjami, jakie nas wszystkich dotknęły, czyli pandemią. I o tym trochę chyba też opowiadasz w pierwszej audycji. Dosłownie chwilkę tylko, dlatego że oczywiście zależy mi na tej takiej spójności w nazwie, ale ta spójność wynika tak naprawdę z potrzeby i jakby z wyobrażenia sobie czegoś takiego, że te spotkania tutaj w studiu radiowym mają być rzeczywiście, mają przypominać trochę to, co się dzieje w Królikarni latem, kiedy gram na żywo i kiedy publiczność po prostu przychodzi i w te letnie wieczory sobie leży na trawie i słucha moich propozycji programowych. Chcę, żeby to samo działo się tutaj w trójce, żeby zataczać ten taki krąg i przykuwać uszy i uwagę trójkowych słuchaczy, żeby zbierali się wokół radia, tego symbolicznego, a właściwie nie symbolicznego instrumentu, bo instrument jest właśnie. To jest też wspaniałe, że tutaj do dyspozycji mam takiego dziadziusia. A ja jako dyrektorka wiem, ile kosztuje strojenie instrumentu. Ja chyba właśnie może czas najwyższy nauczyć się stroić i wtedy będzie problem z głowy. Dam bardzo preferencyjne ceny. Nie, żartuję oczywiście. Jest ten instrument. Instrument, tak już właśnie tutaj mówiłem, z trochę taką starą duszą, ale takie fortepiany lubię, takie pianina lubię, takie instrumenty lubię, bo chodzi o to, żeby nie tworzyć sytuacji koncertowej, tylko tworzyć sytuację taką domową. Mam nadzieję, że wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy mam nadzieję nie będą się bali śpiewać po prostu tak, jak te piosenki brzmią w swojej najczystszej po prostu formie, na głos i fortepian. Pierwsza niedziela kwietnia, zapisujemy, premiera. Pierwszy raz Bartek Wąsik jako autor audycji pod tytułem Pianokrąg. I jednocześnie mieliśmy tutaj taką dyskusję, bo Pianokrąg, ten właśnie, o którym wspominamy, w Królikarni w Warszawie, odbywał się na przecięciu dnia i nocy. A my długo dyskutowaliśmy, czy ta audycja powinna mieć swoje miejsce właśnie w podobnym momencie na antenie radia, czy też, jak ja sobie wymarzyłam i jak wiele osób, słuchając takiego demo, które nagrałeś dla nas, też odczuło, na przejściu właśnie z takiego lenistwa niedzielnego, jeszcze trochę w łóżku kokoszenia się, do dnia. I zwyciężyła ta opcja, tobie też się spodobała, więc nie podając jeszcze dokładnej godziny, możemy zaprosić na wczesne przedpołudnie niedzielne w Trójce. Tak, zgadza się. Ja po prostu uczę się teraz czegoś takiego, że muszę ufać innym ludziom. To znaczy jakby z natury ufam, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi też o sprawy takie zawodowe i o sprawy związane z takim radiowym doświadczeniem, które oczywiście ty masz, stwierdziłem, że tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować i jest to też jakiś rodzaj wyzwania. Rzeczywiście wieczorami zwykle się gra koncerty, więc jakby ta ekspozycja na wieczór jest taka u mnie no, od dawnych, od wielu, wielu lat uskuteczniona. Ale jest to fajne wyzwanie i jest to przyjemna bardzo pora, bo łapie słuchaczy, mam nadzieję, na takim czasie pomiędzy właśnie, że już się wstało, wypiło kawę, było z psami na spacerze. Jeszcze się myśli o tym, co będzie za chwilę. Poza tym jest jeszcze cała niedziela do dyspozycji bez tego stresu przed poniedziałkiem. My się słyszymy właśnie w poniedziałek, ale to jest wyjątkowy poniedziałek, bo 1 kwietnia, świąteczny, wszystko dzieje się inaczej. Bardzo ci dziękuję. Bartek Wąsik był gościem Trójki. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Mogę zrobić to. Republika w Trójce na 27,5 minuty po godzinie 9, a ja odzyskuję antenę i zapraszam na nią Państwa. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, niezmiennie. Może życzenia urodzinowe, no 62 lata kończy dzisiaj Trójka, tylko nie chodzi tutaj o mnie, nie proszę o życzenia dla siebie, ale zespół Trójki mamy całkiem duży i na pewno kilka miłych słów chętnie te kilkadziesiąt osób by usłyszało. A może jakieś żarty prima aprilisowe przychodzą Państwu do głowy, anegdoty lub dowcipy, to także może być dobry pomysł na rozchmurzenie tego poranka, tam gdzie chmury się pojawiły, choć na razie w niemal całej Polsce bezchmurnie i słonecznie, ale rozchmurzenie takie mentalne, o to mi chodzi. Chociaż humory w Trójce mamy dzisiaj bardzo dobre przy okazji tych świątecznych 62 urodzin. 2-2 i 7 trójek, zapraszamy! Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. Pierwszy dzień kwietnia, czyli 62 urodziny Trójki. ale także dzień urodzin okrągłych w rodzinie Polskiego Radia. Takie także dziś mamy. Okrągłe w liczbie, która sprawia, że ja osobiście mogę się z nimi utożsamiać, bo 30 lat temu narodziło się Radiowe Centrum Kultury Ludowej, a Studio Trójki odwiedził dziś redaktor naczelny programu drugiego Polskiego Radia, ale także Radiowego Centrum Kultury Ludowej właśnie Piotr Kędziorek. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, cyfry 9 i 4 na początku PESEL-u Radiowego Centrum Kultury Ludowej, no to już jest dorosłość, a nawet może dojrzałość, tak bym powiedział. No, taką mam nadzieję, że osiągnęliśmy tę dojrzałość, a ją rozumiem jako takie rozpoznanie tego, czego mogą od nas oczekiwać słuchacze. My jesteśmy od samego początku związani przede wszystkim z Radiową Dwójką, bo tam Radiowe Centrum Kultury Ludowej powstało, ale obecni jesteśmy na prawie wszystkich antenach Polskiego Radia i staramy się wsłuchiwać jakby w charakter tych anten, w oczekiwania ich słuchaczy, żeby z tym, co proponujemy, jak najlepiej do nich docierać, a to, czym się zajmujemy, to jest tak naprawdę bardzo szeroka dziedzina, szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Ta muzyka jest niezwykle różnorodna. Wydawałoby się, że kultura ludowa to w tym przypadku przede wszystkim muzyka folk, tak to nazwijmy, ale nie, to jest tak, że każdy inny przejaw kultury ludowej. Ale tę muzykę folkową można i rozumieć bardzo różnie i uprawiać bardzo różnie. No to widać szczególnie nie tylko w naszych codziennych audycjach, ale na przykład na festiwalu Nowa Tradycja, który od 25 lat z kolei Radiowe Centrum Kultury Ludowej organizuje. I tych sposobów interpretowania muzyki tradycyjnej naprawdę jest nieskończona ilość i ci nasi folkowi artyści no nie tylko, że nadążają za współczesnymi muzycznymi trendami, ale myślę, że wielu z nich je po prostu kreuje. Często w rozmowach o Polskim Radiu jako całości używa się słowa misja, to medium publiczne, więc ten kontekst jest zawsze dodawany, ale wydaje mi się, że akurat w tym konkretnym przypadku, w przypadku RCKL-u, słowo misja w najczystszej formie jest reprezentowane właśnie w tej działalności, o której mówisz, nie tylko muzycznej. No dziękuję, że o tym mówisz i to właśnie w tych słowach. Taką mam nadzieję. W ogóle odnoszę takie wrażenie, na co dzień nie mamy może tego w tyle głowy, ale urodziny wywołują takie refleksje, że Radiowe Centrum Kultury Ludowej jest taką medialną instytucją, chyba jedyną na świecie tego rodzaju. Bo łączy w sobie i nagrywanie, dokumentację jeszcze żywej muzyki tradycyjnej, przede wszystkim tej polskiej, ale też mniejszości narodowych. Jeździmy też do Polaków w różne zakątki świata, przede wszystkim na tereny naszych wschodnich sąsiadów, gdzie te polskie społeczności żyją. Organizujemy festiwal, organizujemy koncerty, wydajemy płyty albo współpracujemy przy wydawaniu płyt, czy z muzyką tradycyjną, czy z muzyką folkową, muzyką świata i tymi różnymi nurtami współczesnej muzyki, która jest zainspirowana tradycją. No ale przede wszystkim właśnie jesteśmy obecni na antenach Polskiego Radia i tych najmłodszych, tak dosłownie, czyli Polskie Radio Dzieciom, i tych już z dużym dorobkiem, jak te flagowe programy Polskiego Radia. No i wszędzie tam mówimy zarówno o polskiej kulturze tradycyjnej, ale także o tradycjach innych narodów, mając takie poczucie, że gdzieś próbujemy ułatwić wzajemne zrozumienie po prostu. Próbujemy pokazać, jak różne są sposoby przeżywania świata w różnych kulturach i w różnych epokach. No, te różne sposoby można też przeżywać jubileusze. Tak się składa, że ja wiem, że 30. urodziny świętuje się wyjątkowo. Jak 30. świętuje Radiowe Centrum Kultury Ludowej? No, my świętujemy, to jest w ogóle dla mnie olbrzymia radość, świętujemy wspólnie z Radiową Trójką właśnie, wspólnym koncertem Renaty Przemyk i dziewczyn z zespołu Dagadana, Dagi Gregorowicz i Dany Wynnyckiej. One wydały razem płytę Vera to ja, gdzie mówią to zresztą w licznych wywiadach, nie tylko odwołują się do korzeni rozumianych jako więź z naturą czy swoja kobiecość, ale też mówią o tym zakorzenieniu w kulturze tradycyjnej. Ja pamiętam, że jak zaproponowałem taki wspólny koncert Agnieszce Szydłowskiej, mówiąc jej, kogo mam na myśli, jeśli chodzi o artystki, które wystąpią na tym koncercie, no to zareagowała na to entuzjastycznie, bo chyba rzeczywiście trudno sobie wyobrazić z tych aktualnych projektów muzycznych taki, który bardziej by łączył tego ducha Trójki i ducha RCKL-u. Godzina 17. Dziś to ten moment, w którym usłyszymy koncert Renaty Przemyk i Daga Dana w Trójce. Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej, także programu Drugiego Polskiego Radia, opowiadał o tym w Trójce. Dziękuję za to spotkanie i wszystkiego najlepszego na tę bardzo rodzinę. Dziękuję i również wszystkiego najlepszego i przede wszystkim dla słuchaczy Trójki. Bardzo dziękuję za gościnę. Również dziękujemy. Minut do godziny 10. Tak dozujemy informacje w ten poniedziałkowy poranek. Zapraszamy do Trójki, bo zapowiadamy nowości na naszej antenie, ale też zapowiadamy to, co będzie działo się dziś w 62. urodziny Trójki i 5 koncertów dzisiaj w Trójce w planie. O studio imienia Agnieszki Osieckiej żyje i ma się bardzo dobrze, a jeden z tych koncertów już za chwilę zapowiemy w szczegółach albo w szczególe. albo w szczególikach. Proszę sobie wybrać i zostać z nami. Urodziny trójki, 62, czyli wyjątkowy dzień, ale także obchodzony w wyjątkowy sposób, między innymi w sposób koncertowy i muzyczny. Jeden z dzisiejszych koncertów właśnie teraz zapowiemy w rozmowie z człowiekiem, który pojawi się na scenie, być może nawet na niej zabrzmi. Artur Andrus, dzień dobry. Dzień dobry, postaram się zabrzmieć rzeczywiście, a teraz brzmię tak, jak tutaj w tej chwili mówię. Panie Arturze, w 2017 roku w jednym z wywiadów powiedział pan: nie wiem, czy jeszcze się pojawię na antenie trójki. Odpowiedź na to pytanie już znamy w piątkowym półperfekcyjnej płyty. Mogliśmy już pana posłuchać. Próbuję przedrzeć się wzrokiem przez te sitka mikrofonowe i dostrzec jakieś emocje na twarzy, bo ja się niezmiernie cieszę i myślę, że nasi słuchacze także z tego spotkania i z dzisiejszej okazji. Ja mam taki kłopot, że po mnie czasami nie widać, że się cieszę, że ja potrafię radość ukryć skutecznie. No ale tutaj nie ukrywam tego, że oczywiście, że się bardzo cieszę, że to minęło parę lat od tego momentu, kiedy po raz ostatni mówiłem do tych mikrofonów w tym miejscu. No i teraz cieszę się, że się udało ponownie tutaj znaleźć i coś powiedzieć. Dziś kolejna wizyta, ale nie tylko wizyta, bo także koncert. Koncert o godzinie 13 w tradycyjnej porze pańskiej powtórki z rozrywki. Artur Andrus, ale nie tylko, jeszcze jedna wyjątkowa osoba na scenie. No będzie nas tam w ogóle parę osób, bo jak zwykle będą muzycy. Zwróciłem uwagę na frontmenów. Tak. Ale ja na początku tylko wspomnę, że paru moich kolegów muzyków, z którymi od lat już jeżdżę i występujemy razem, jeden z nich mi uświadomił, że już 25 lat na mnie długo minie od momentu, kiedy pierwszy raz ze sobą zagraliśmy. Reszta troszkę później dołączyła, ale to też już jest ładnych parę lat, czyli Łukasz Borowiecki, Paweł Rzejmo, Wojtek Stec i Łukasz Poprawski. No ale jeżeli chodzi o tych tych frontmenów, to wiem, o kim pan myśli, bo też się bardzo cieszę na to spotkanie. Joanna Kołaczkowska. No to jest królowa kabaretu, to nie trzeba mówić, kim jest Joanna Kołaczkowska. A ja mam taką przyjemność od jakiegoś czasu, że z Joasią piszemy piosenki. To znaczy ona do mnie przychodzi z bardzo konkretnym zamówieniem, że chce mieć piosenkę o tym i o tym. I ja natychmiast siadam do pisania tekstu. I coś z tych piosenek się też w tym spotkaniu pojawi. A będzie to spotkanie bardziej muzyczne, czy bardziej kabaretowe? My to staramy się łączyć. To znaczy nam nie przeszkadza, jeżeli piosenka jest dobra i, no mam nadzieję tekstowo, ale przede wszystkim muzycznie to wiem, że jest dobra, bo wiem, kto o tę stronę dba. I nie przeszkadza nam, jak ona rozbawi publiczność. I chętnie to łączymy. No a w przypadku tych piosenek, które śpiewa Joasia, to ja już nie mam żadnych wątpliwości, jaka będzie reakcja publiczności. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska, czyli zakładam, że program niespisany słowo po słowie. Oboje jesteście tuzami improwizacji. I tylko moje pytanie, kto w tym duecie zaskakuje częściej? No, ale nie będziemy tutaj występować jako Jonathan Owens i jego córka Dorin. Natomiast improwizacji zawsze jest trochę, bo to są te nasze nawyki kabaretowe czy estradowe, że trzeba sobie trochę improwizacji zostawić. O ile w piosence wiemy mniej więcej, jaki jest tekst i jaka muzyka, to w tym, co się dzieje dookoła, już sobie zostawiamy miejsce na improwizację. Te piosenki oczywiście spisane, to nie tak, że tekst będzie powstawał na bieżąco, ale też zawsze jest ta doza interpretacji. Ja podejrzewam, że przez ostatnich kilka lat, no nie tylko, i tu posłużę się cytatem, pił pan w spale i spał w pile, ale wydarzyło się więcej, zresztą w życiu każdego z nas te ostatnie lata bardzo burzliwe. Jak zmieniła się satyra i ta interpretacja Artura Andrusa? Powiedzmy od 10 lat, 2014 roku. To trudno mi oceniać, bo ja siebie nie widzę i nie słyszę. To znaczy czasem widzę siebie w lustrze, no to tu widzę pewne zmiany zauważalne wyraźnie. Nie poświęcam sobie tak bardzo dużo uwagi, żebym się nagrywał na przykład i potem odsłuchiwał. Może to błąd, może warsztatowo warto by się było sprawdzać, ale ja nie mam takich nawyków. Natomiast chyba w zasadniczej części to się niewiele zmieniło. To znaczy ja od lat robię podobne rzeczy, to znaczy najbardziej mnie interesuje piosenka jako forma tego, co ja pokazuję na scenie. Piszę teksty, staram się, żeby one były zabawne, chociaż zdarzyło się ostatnio też napisać parę takich, które od razu wiadomo było, że nie chodzi o to, żeby były zabawne. Na przykład miałem szczęście napisać całą płytę dla Alicji Majewskiej. Muzykę skomponował Włodzimierz Korcz i wiadomo było, że to nie chodzi o satyryczne piosenki dla Alicji Majewskiej, tylko takie, jakie ona najbardziej lubi śpiewać. Niedawno też taki dosyć zaskakujący dla mnie przypadek, taka przygoda z piosenką dla Reginy Rosłaniec-Bawczewicz. No i po prostu dalej piszę piosenki i wychodzę z nimi do publiczności. Tak to było zawsze i to się nie zmienia i pewnie się nie zmieni. I tak będzie także dziś o godzinie 13, jak mówiłem, w Trójce koncert Artura Andrusa i Joanny Kołaczkowskiej. To jeszcze proszę nam zdradzić, co sprawi, że o tej godzinie 13 nie będzie innej możliwości niż nastawianie fal Trójki. No mam nadzieję, że ta nasza rozmowa to będzie jeden z powodów do tego, żeby państwa zachęcić do posłuchania. Myślę, że będzie sentymentalnie troszkę, bo jeżeli ja się po paru latach pojawiam tutaj w tym miejscu, to ja od razu sobie uruchamiam tę sentymentalną stronę mojego życia. No i mam nadzieję, że i państwo przed radioodbiornikami się uśmiechną, może troszeczkę wzruszą, bo też będziemy chcieli gdzieś w pewnym momencie i takie wzruszenie wywołać. A przede wszystkim to mam nadzieję, że poczujemy to, co my tutaj zawsze czuliśmy. To znaczy, że bez względu na to, po której stronie mikrofonu się jest i czy się mówi, czy się słucha, to jest właściwie ta sama grupa ludzi. I ja się cieszę, że do tej grupy ludzi będę miał możliwość powiedzieć i zaśpiewać coś dla nich. Artur Andrus, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.